وفات یافتن بزرگین و آمدن برادر میانین به جنازه برادر که آن کوچکین صاحب فراش بود از رنجوری و نواختن پادشاه. کوچکین رنجور بود و آن وسط بر جنازه آن بزرگ آمد فقط. شاه دیدش گفت قاصد این کی است؟ این از آن بحر است و این هم ماهی است؟ پس معرف گفت پور آن پدر، این برادر زان برادر خوردتر. شه نوازیدش که هستی یادگار، کرد او را هم بدین پرسش شکار. از نواز شاه آن زار هنید، در تن خود غیر جان جانی بدید. در دل خود دید عالی قلقله، که نیابد صوفیان در صد چله. عرصه و دیوار و کوه و سنگ یافت، پیش او چون نار خندان می شکافت. ذره ذره پیش او همچون قباب، دم به دم می کرد صد گون فتح باب. باب گه روزن شدی گاهی شعاع، خاک گه گندم شدی و گاه ساع. در نظرها چرخ بس کهنه و قدید، پیش چشمش هر دمی خلق جدید. روح زیبا چون که وارست از جسد، از قضا بیشک چون این چشمش رسد. صد هزاران غیب پیشش شد پدید، آنچه چشم محرمان بیند بدید. آنچه او اندر کتب برخوانده بود، چشم را در صورت آن برگشود. از غبار مرکب آن شاه نر، یافت او کهل عزیزی در بسر. بر چنین گلزار دامن می کشید، جزو جزوش نعرزن حلمن مزید. گلشنی که از بغل روید یک دم است، گلشنی که از عقل روید خرم است. گلشنی که از جل دمد گردد تباه، گلشنی که از دل دمد وا فرحتا. علمهای بامزه دانسته من، زان گلستان یک دو سه گل دسته دان. زان زبون این دو سه گل دسته ایم، که در گلزار بر خود بسته ایم. آنچنان مفتاح ها هر دم بنان، می فتد ای جان دریغا از بنان. بردمی هم فارغ آرندت زنان، گرد چادر گردی و عشق زنان. باز استسقاط چون شد موج زن، ملک شهری بایدت پرنان و زن. مار بودی اژدها گشتی مگر، یک سرت بود این زمانی هفت سر. اژدهای هفت سر دوزخ بود، حرص تو دانست و دوزخ فخ بود. دام را بدران بسوزان دانه را، باز کن درهای نو این خانه را. چون تو عاشق نیستی ای نرگدا، همچو کوهی بی خبر داری صدا. کوه را گفتار کی باشد زخد، عکس غیر است آن صدا ای معتمد. گفت تو زانسان که عکس دیگری است، جمله احوالت بجز هم عکس نیست. خشم و ذوقت هر دو عکس دیگران، شادی قواده و خشم اوان. آن اوان را آن ضعیف آخر چه کرد، که دهد او را به کینه زجر و درد. تا به کی عکس خیال لامعه، جهد کن تا گرددت این واقعه. تا که گفتارت ز حال تو بود، سیر تو با پر و بال تو بود، سید گیرد تیر هم با پر غیر، لاجرم بی بهرست از لحم تیر. باز سید آرد به خود از کوه سار، لاجرم شاهش خراند کپک و سار. منطقی که از وحی نبود از هواست، همچو خاکی در هوا و در هباست. گر نماید خواجه را این دم غلط، زول و نجم برخان چند خط. تا که ما ینطق محمد عن هوا، ان هو الا بوحی احتوا. احمدا چون نیستت از وحی یاس، جسمیان را ده تحری و قیاس. که از ضرورت هست مرداری حلال، که تحری نیست در کعبه وصال. بی تحری به اجتهادات هدا، هر که بدعت پیشه گیرد از هوا. همچه آدش بر برد باد و کشد، نه سلیمان است تا تختش کشد. آد را باد است حمال خزول، همچو بره در کف مردی اکول. همچو فرزندش نهاده بر کنار، میبرد تا بکشدش قصابوار. آد را آن باد ز استکبار بود، یار خود پنداشتن دقیار بود. چون بگردانید ناگه پوستین، خردشان بشکست آن بئس القرین. باد را بشکن که بس فتنه است باد، پیش از آن کت بشکند او همچو آد. هود دادی پند که پر کبر خیل، برکند از دستتان این باد زیل. لشکر حق است باد و از نفاق، چند روزی با شما کرد اعتناق. او به سر با خالق خود راست است، چون اجل آید برآرد باد دست. باد را اندر دهن بین ره گذر، هر نفس آیان روان در کر و فر. حلق و دندانها از او ایمن بود، حق چو فرماید به دندان در فتد. کوه گردد ذره ای باد و ثقیل، درد دندان داردش زار و علیل. این همان باد است کیمن می گذشت، بود جان کشت و گشت و مرگ کرد. دست آن کس که بکردت دست بوس، وقت خشمان دست می گردد دبوس. یارب و یارب برارد اوز جان، که ببر این باد را ای مستعان. ای دهان قافل بودیز این باد، رو از بن دندان در استغفار شو. چشم سختش عشقها باران کند، منکران را درد الله خان کند. چون دم مردان نپذرفتی ز مرد، وحی حق را هین پذیرا شو ز درد. باد گوید پیکم از شاه بشر، گه خبر خیر آورم گه شور و شر. زان که مأمورم امیر خود نیم، من چو تو غافل ز شاه خود کیم. گر سلیمانوار بودی حال تو، چون سلیمان گشتمی هم مال تو. آریستم گشتمی ملک کفت، کردمی بر راز خود من واقفت. لیک چون تو یاقی من مستعار، می کنم خدمت تو را روزی سه چار. پس چو عادت سرنگونی ها دهم، ز سپه تو یاغیانه برجهم. تا به غیب ایمان تو محکم شود، آن زمان کیمانت مایه غم شود، آن زمان خود جملگان مؤمن شوند، آن زمان خود سرکشان بر سر دوند، آن زمان زاری کنند و افتقار، همچو دزد و راه زن در زیر دار. لیک گر در غیب گردی مستوی، مالک دارین و شهنه خود توی، شهنگی و پادشاهی مقیم، نه دروزه و مستعار است و سقیم. رستی از بیگار و کار خود کنی، هم تو شاه و هم تو طبل خود زنی. چون گلو تنگ آورد بر ما جهان، خاک خوردی کاشکی حلق و دهان. این دهان خود خاک خاری آمده است، لیک خاکی را که آن رنگین شده است. این کباب و این شراب و این شکر، خاک رنگین است و نقشین ای پسر. چون که خوردی و شد آنها لحم و پوست، رنگ لحمش داد و این هم خاک کوست. هم ز خاکی بخیه بر گل می زنند، جمله را هم باز خاکی می کنند. هندو و قفچاق و رومی و حبش، جمله یک رنگند اندر گور خش. تا بدانی کان همه رنگ و نگار، جمله روپوش است و مکر و مستعار. رنگ باقی سبقت الله هست و بس، غیر آن بربسته دان همچون جرس. رنگ صدق و رنگ تقوا و یقین، تا ابد باقی بود بر عابدین. رنگ شک و رنگ کفران و نفاق، تا ابد باقی بود بر جان عاق. چون سیه رویی فرعون دقا، رنگ آن باقی و جسم او فنا. برق و فر روی خوب صادقین، تن فنا شد وان به جا تا یوم دین. زشت آن زشت است و خوب آن خوب و بس، دائم آن ضحاک و این اندر عبس. خاک را رنگ و فن و سنگی دهد، طفل خویان را بر آن جنگی دهد. از خمیری اشتر و شیری پزند، کودکان از حرص آن کف می گزند. شیر و اشتر نان شود اندر دهان، در نگیرد این سخن با کودکان. کودکن در جهل و پندار و شکیست، شکر باری قوت او اندکیست. طفل را استیزه و صد آفت است، شکر این که بی فن و بی قوت است. وای از این طفلان پیر ناادیب، گشته از قوت بلای هر رقیب. چون سلاح و جهل جمع آید به هم، گشت فرعونی جهانسوز از ستم. شکر کن ای مرد درویش از قصور، که ز فرعونی رهیدی و از کفور. شکر که مظلومی و ظالم نی، ایمن از فرعونی و هر فتنه ای. اشتمتی لاف اللهی نزد، کاتشش را نیست از هیزم مدد. اشکم خالی بود زندان دیو، کشقم نان مانه است از مکر و ریو. اشکم پرلوت دان بازار دیو، تاجران دیو را در وی قریب. تاجران ساحر لاشی فروش، عقلها را تیره کرده از خروش. خم روان کرده ز سهری چون فرس، کرده کرباسی ز مهتاب و قلس. چون بریشم خاک را بر می تنند، خاک در چشم ممیز می زنند، صندلی را رنگ عودی می دهند، بر کلوخی من حسودی می دهند، پاک آن که خاک را رنگی دهد، همچو کودک من بران جنگی دهد، دامنی پرخاک ما چون طفلکان، در نظر من خاک همچون زرکان، طفل را با بالغان نبود مجال، طفل را حق کی نشاند با رجال، میوه گر کهنه شود تا هست خام، پخته نبود قوره گویندش به نام، گر شود صد سالان خام ترش، طفل و قوره است و بر هر تیز هش، گرچه باشد مو و ریش او سپید، هم در آن طفلی خوف است و امید، که رسم یا نارسیده مانده‌ام، ای عجب با من کند کرمان کرم، با چنین ناقابلی و دوری، بخشد این غوره مرا انگوری، نیستم امیدوار از هیچ سو، وان کرم میگویدم لا تیأسوا، دائما خاقان ما کرده است تو، گوش من را میکشد لا تقنطوا، گرچه ما زین ناامیدی در گویم، چون سلازت دست اندازان رویم، دست اندازیم چون اسوان سیز، در دویدن سوی مرعای انیز، گام اندازیم و آنجا گام نی، جام پردازیم و آنجا جام نی، زان که آنجا جملش یا جامی است، معنی اندر معنی اندر معنی است، هست صورت سایه معنی آفتاب، نور بی سایه بود اندر خراب، چون که آنجا خشت بر خشتی نماند، نور مه را سایه زشتی نماند، خشت اگر زرین بود برکندنیست، چون بهای خشت وحی و روشنیست، کوه بهر دفع سایه مندک است، پاره گشتن بهر این نور اندک است، بر برون که چو زد نور صمد، پاره شد تا در درونش هم زند، گرسنه چون بر کفش زد قرسنان، وا شکافت از هوس چشم و دهان، صد هزاران پاره گشتن ارزدین، از میان چرخ برخیز ای زمین، تا که نور چرخ گردد سایه سوز، شب ز سایه توست ای یاقی روز، این زمین چون گاهواره طفلکان، بالغان را تنگ می دارد مکان، بهر طفلان حق زمین را مهد خواند، شیر در گهواره بر طفلان فشاند، خانه تنگ آمد از این گهواره ها، طفلکان را زود بالغ کن شها، خانه را ای مهد تو زیق مدار، تا توانت کرد بالغ انتشار.